بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق منصورين من الله لا يضرهم من خذلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، جیسا کہ میں نے گزشتہ اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ ہستی کی آمد ہو رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہماری مسجد تک بھی ان کے قدم پڑ جائیں. الحمدللہ انہوں نے منظوری دے دی اور وہ اپنی قیام گاہ سے نکل چکے ہیں. 10-15-20 منٹ جو ان کے یہاں تک آنے میں لگے گا. یہ بزرگ ہیں حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب، جنہوں نے مولانا علی میاں کو صحیح معنوں میں اس مقام تک پہنچایا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت میں اور بزرگوں سے ان کو وابستہ کرانے میں سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی خدمت ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی ہے. یہ لکھنؤ میڈیکل کالج کے پہلی برانچ کے اسٹوڈنٹ تھے، ایم بی بی ایس تھے. اس زمانے میں ایم بی بی ایس صرف ہندوستان کے اندر مسلمان ایم بی بی ایس کم ہوا کرتے تھے. نظمۃ العلماء جیسے ادارے کے وہ ذمہ دار تھے. لکھنؤ شہر میں ایک قائد کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے تھے. ان کے صاحبزادے تھے مولانا محمد میاں صاحب، جو البعث الاسلامی ندوے کا بڑا مشہور پرچہ ہے عربی زبان میں، اس کے مدیر ہوا کرتے تھے. ان کے صاحبزادے ہیں مولانا بلال حسنی، ان کے بڑے بھائی مولانا عبداللہ حسنی، جو اس مسجد میں آ کر بیان بھی کر گئے، جن کے انتقال کے بعد ہم نے جلسے تعزیت بھی کیا تھا. نیک لوگوں کا، پرہیزگار متقی سادات کا خاندان ہے. بہت زیادہ شور شرابہ پسند نہیں کرتے یہ لوگ، نہ ہی بہت زیادہ ہر جگہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک خاموش کام ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں حالات کے پیش نظر ضرورت کے تحت ایک تنظیم قائم کی تھی، پیام انسانیت، جس کے مولانا خود صدر تھے. اس وقت مولانا بلال حسنی صاحب جو آپ کی مسجد تشریف لائیں گے، یہ اس پیام انسانیت کے آل انڈیا جنرل سیکرٹری ہیں. گزشتہ سال رئیس ہائی اسکول میں ایک پروگرام ہم لوگوں نے کروایا تھا، غیر مسلم بچوں اور بچیوں میں اسلامی معلومات کا کمپٹیشن. بہت کم وقت میں پروگرام ہوا تھا وہ. اس میں مولانا تشریف لائے تھے اور مسجد ہدا بالا کمپاؤنڈ میں عشاء بعد اصلاح معاشرہ کے موضوع پر مولانا کا بیان ہوا تھا. ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں مولانا تشریف لائیں گے. وہ اصلاً تو آئے ہوئے ہیں صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول کے سامنے، مدرسہ دینیات ہے، اس کے سالانہ جلسے میں مولانا تشریف لائے ہیں. ہم نے ان کو دعوت دی. یہیں قریب میں مرتضیٰ کمپاؤنڈ میں ایک نیا اسکول کھلا ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں علی پبلک اسکول. مولانا وہاں سے نکل کے اسکول میں آئیں گے، وہاں دعا کرائیں گے، ہو سکتا ہے آگے ہوں، میں تو آپ کے بیچ میں آ گیا، اور پھر وہاں سے آپ کے مسجد تشریف لائیں گے. جو وقت ان کو ملے گا، آدھا گھنٹہ، 20-25 منٹ، اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم کو نوازیں گے. یہ اگلا حصہ انہی کے لیے اور ان کے ساتھ میں آنے والے مہمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ وہ کچھ دیر میں آ جائیں گے. گزشتہ ہفتے جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، باقاعدہ گفتگو تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوگی جب پورا بیان آپ میرا سنیں گے. ابھی تو میں کچھ دیر تمہیدی بات کرنے بیٹھ گیا ہوں، لیکن جو عنوان آپ کے ذہن میں میں نے ڈالا، یہ ملک ہندوستان، یہ بزرگوں کا ملک ہے، صوفی لوگوں کا ملک ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ملک ہے. یہ ملک ہمیشہ اہل اللہ سے آباد رہا، اور اسی بنیاد پر اس ملک میں باطل کی لاکھ کوششوں کے باوجود اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اسلام اپنی پوری پہچان کے ساتھ، اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آداب کے ساتھ اس ملک میں زندہ ہے۔ یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اسلام کو دنیا والوں کے دباؤ میں آ کر، دنیا والوں سے مرعوب ہو کر، وہ اسلام کو بھی دنیا کے دھارے سے ملا کر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ ٹوپی لگانے کو توہین سمجھتے ہیں، ننگے سر ٹہلنے کو بڑا فیشن سمجھتے ہیں، کرتا پجامہ پہننے کو توہین سمجھتے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو اس کو توہین سمجھتے ہیں۔ کوئی دیندار نہ ہم کو کہے، ہمارے اوپر دقیانوسیت کا الزام نہ لگ جائے، ایک طبقہ وہ ہے جو صبح سے شام تک اسی فراق میں رہتا ہے۔ اسی قسم کے ایک صاحب مجھ کو ملے، پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، میرے تعلقات والوں میں سے، کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگ ماشاء اللہ اسٹیجوں پر آتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ایک ہی لباس پہنتے ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی، اگر آپ کبھی کبھی پینٹ شرٹ پہن لیا کرے تو ایک بڑا طبقہ آپ سے اور قریب آ جائے گا۔ یہ ہے وہ سوچ، صاف پانی میں گندا پانی ملا کر آپ مقدار بڑھا رہے ہیں اس کی، پانی کم رہنے دو صاف رہنے دو۔ یہ ہے مرغوبیت کی سوچ۔ اسی لیے اس طبقے کے لوگ جب بڑے مجمع میں آتے ہیں تو کرتا پجامہ پہننے کو توہین سمجھتے ہیں، ان سے کوئی ریکارڈ مانگے، ان کا بایو ڈاٹا مانگے، اس ریکارڈ میں اپنی فوٹو وہ دیں گے جس میں ننگے سر بیٹھے ہو۔ ارے اللہ کے بندے، اگر آپ کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں اور اسلام کے ہی نام پر روٹی کھا رہے ہو تو اسلامی چہرہ سامنے لاؤ۔ اسلام سے تو آپ کو وحشت ہوتی ہے تو پھر اسلام کے نام پر۔ ایک مجلس میں ایک صاحب کا تعارف کرایا گیا اسلامی اسکالر، اتفاق سے میرا نمبر بھی آیا۔ میں نے کہا آپ لوگ اس کو دعائیں دیں یا گالی دیں، یا تو مسلمانوں جیسا چہرہ بنا لو یا اسلامی اسکالر کی توہین مت کرو۔ اسلامی اسکالر لفظ کی توہین مت کرو، محقق کہلاؤ گے، دانشور کہلواؤ، محقق کہلاؤ، خدا کے واسطے اسلام کے لفظ کی توہین مت کرو، اسلامی اسکالر مت کہلاؤ۔ جب تم کو اسلام پر ہی اطمینان نہیں ہے، تم کو پیغمبر علیہ السلام کی شکل پسند نہیں ہے، ان کا چہرہ پسند نہیں ہے، ان کا لباس پسند نہیں ہے، اور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں اللہ کے نیک بندوں کا جو لباس ہے اس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے پھر اسلام کی روٹی اس طرح مت کھاؤ، ڈاکہ ڈالو، جو کرنا ہے کرو، اس نام پر مت کھاؤ۔ تو اسی طبقے کے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا اگر آپ لوگ کبھی کبھی پینٹ شرٹ پہن لیا کریں تو ایک بڑا طبقہ جو آپ لوگوں سے دور ہے وہ آپ سے قریب آ جائے گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، اب بیچارے کو بہت فکر تھی، کچھ بولتے نہیں، بار بار جب ٹوکا انہوں نے مجھ کو تو میں نے کہا بھائی میں کیا بولوں آپ سے، کوئی جاہل آدمی کچھ کہتا تو میں اس کو سمجھاتا، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور شہر کے بڑے پڑھے لکھوں میں شمار ہوتے ہو، اب آپ جیسا آدمی ایسی جہالت کی بات کرے میں کیا جواب دوں آپ کو؟ کہنے لگے نہیں کچھ بولیے۔ میں نے کہا بولوں، سن پائیں گے آپ؟ ہاں ہاں ہاں۔ میں نے کہا میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ لوگ جمعہ کی نماز اگر سنڈے کو پڑھا کریں تو ایک بڑا طبقہ اور شامل ہو جائے گا، اب کیا کرے ہو؟ اور میں نے کہا تیسرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ فجر کی نماز اگر بجائے سورج نکلنے سے پہلے پڑھانے کے 8 بجے پڑھایا کریں، سب لوگ شامل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ کہنے لگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کچھ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا مت چھیڑو ہم لوگوں کو، ہم جس حال میں ہیں جینے دو۔ سیدھی سی بات یہ، میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، آدمی کا آخرت میں انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، المرء مع من احب، جس سے اس کو محبت ہوگی اللہ آخرت میں حشر اسی کے ساتھ کریں گے۔ اب تم بتلاؤ تم کو کس سے محبت ہے؟ اہل اللہ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، پیغمبر سے محبت ہے، تو انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ کے آئیڈیل دوسرے لوگ ہیں، شرم آتی ہے، ممرہ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا، ایک صاحب بڑے دانشور بلائے گئے تقریر کر رہے تھے، وہ الفاظ جو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے، انگلش میں, اور وہ الفاظ جو حدیثوں کا ترجمہ ہے وہ بڑے ٹھاٹ سے, فلاں انگریز نے یوں کہا, فلاں نے مفکر نے یہ کہا. میں نے اس کو نوٹ کیا اور آنے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ سن لیجئے, یہ جملہ یہ فلانی حدیث کا ترجمہ ہے, یہ جملہ یہ قرآن کی فلانی آیت سے مفہوم نکلتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ لوگ اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے یہ بات تو قرآن کے اندر موجود ہے. جس طرح آج کل نشہ کے مخالفت میں کام ہو رہا ہے, نشہ مخالف مہم, قرآن نے نشے کو گندگی بھی کہا ہے اور جھگڑے کی بنیاد بھی کہا ہے, رجسن بھی کہا ہے, اور کہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان نشے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں جھگڑے بڑھانا چاہتا ہے, تم کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے, اللہ کی رحمتوں سے مایوس کرنا چاہتا ہے. یہ قرآن نشے گندگی بتلا رہا ہے, اور آپ نشے کی گندگی کے لیے کسی انگریز کا حوالہ دے رہے ہیں, کسی غیر مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں. قرآن کی آیت نہیں ملی آپ کو, یہ مرعوبیت ہے, یہ مرعوبیت. کاش کہ آپ اسلام کا مطالعہ کریں اور بڑوں کو بڑا بنا کر مطالعہ کریں. آپ میں سے بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں, مولانا کیا قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے, اب کہاں منع کرتے ہیں؟ ہم نے منع کیا آپ کو؟ نہیں منع کیا. لیکن گمراہی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل چلے. تو آپ عقل لگانے کے لائق بنیے تو عقل لگائیے, کون منع کرتا ہے آپ کو؟ عقل لگانے کے لائق بنیے تو عقل لگائیے, نہیں ہے اس لائق تو اس کا انتظار کیجیے, اس لائق بنیے. کسی بھی میدان میں جب تک آدمی میدان کا اسپٹ نہ ہو, وہاں پر جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی مدد لی جاتی ہے. قرآن ہو, حدیث ہو, اسلامی تاریخ ہو, سیرت ہو, کوئی بھی موضوع ہو, جب تک آپ اس لائق نہیں بنے تو اس موضوع پر, اس ٹاپک پر جو پہلے سے ماہر لوگ موجود ہیں ان کی آپ مدد لیجئے. سال ڈیڑھ سال پہلے ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا, کسی منچلے نے ایک فلم بنا دی تھی یارب, اس پر چلا, الگ الگ انداز سے لوگوں نے باتیں کی. میں آپ کو اصولی بات بتلا دوں, میں سیدھی بات ہے, حکومت نے اس شعبے کو منظوری دے رکھی ہے تو اپنا کام کریں, اور اس شعبے کے اندر لوگوں کی جو پسند ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کریں. اس میں اخبارات کے ذمہ داران نے مجھ سے پوچھا کہ میں, انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مفسرین سے پوچھ کے دیا ہے, حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حدیث کے ماہرین سے پوچھ کے دیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے. اس گندے, اس فلم کے شعبے میں خدا کے واسطے کسی بھی مذہبی کتاب کی عبارتوں کو ڈائلاگ مت بنائیے. اور رہا یہ سوال کہ ہم نے قرآن پاک کی تفسیر انٹرنیٹ سے دیکھ کر کے وہ امام حرم کے الفاظ میں اور نیٹ سے تفسیر نکال کے اس کے اندر ڈالی ہے, اللہ کے بندو خدا کے واسطے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے دیندار علماء موجود ہیں, وہ کر لیں گے. تم جیسا بددین آدمی, ناچنے اور گانے والا آدمی, وہ قرآن پاک کی آیتوں کا حوالہ دے, یہ بھی بدتمیزی ہے. تب ان کی بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا ہمارے اعتراض کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے, اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ تم جیسے نااہلوں کے واسطے سے جب یہ بات یہاں آگے آئے گی اور تم ایک گندے مقام پر قرآن کی آیتیں فٹ کرو گے, یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اگر احترام کے ساتھ سنتے بنے تو سنو, ورنہ خاموش ہو. احترام کے ساتھ اگر سنا جائے تو پڑھا کر سنو, ورنہ مت پڑھاؤ. ایسا نہ ہو کہ پن پٹی پر پان بھی لگ رہا ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کیسٹ میں قرآن بھی بج رہا ہے, مجلس کے اندر شور شرابہ بھی ہو رہا ہے, ایک طرف قوالی چالو ہے, ایک طرف گانا چالو ہے, ایک طرف ہنگامہ چالو ہے اور ایک طرف قرآن چالو ہے. خدا کے واسطے قرآن کا یہ مقام نہیں ہے. قرآن کا مقام یہ ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ خاموش ہو کر اس کو سنو. یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے، جس کو سننا عبادت ہے، پڑھنے والوں کو دیکھنا عبادت ہے، جن مدرسوں میں، جن عمارتوں میں، جن پنڈالوں میں، جن جھوپڑوں کے اندر اس قرآن کو پڑھنے والے رہتے ہیں وہ جھوپڑے قابل احترام ہیں، تم قرآن کی توہین مت کرو. یہ جو احساس محرومیت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے، میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں دین احترام کے ساتھ آیا ہے، یہاں دین ادب کے ساتھ آیا ہے، یہاں مسلمان اپنے بزرگوں سے وابستہ ہے، اہل اللہ سے وابستہ ہے. اس ملک میں اسلام کے آنے پہ تین بنیادی ذرائع ہیں. ایک ذریعہ صحابہ کرام کی آمد، جو ساحلی علاقوں میں آئے، وہ ملک کے اندر کم آئے، زیادہ تر ساحلی علاقوں میں وہی ان کے خاندان بسے اور وہی ان کی قبریں بنی. دوسرا ذریعہ مسلم بادشاہوں کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں آیا. اس میں سے کچھ نیک تھے، کچھ عام جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے تھے. جو نیک تھے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جو عام انسانوں جیسے ہیں، جیسے بہت سے بادشاہ، دیکھ بادشاہ وہ بھی. تیسرا سلسلہ اہل اللہ کا اس ملک میں آنا. اہل اللہ کی آمد جو ہوئی ہے وہ 100% سچا اور پکا اور خالص اسلام ان کے توسط سے ہندوستان میں آیا. میں نے گزشتہ ملاقات میں آپ کو بتلایا تھا کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اس ملک میں یہ پیغام عام ہوا کہ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، اسلام میں پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اسلام میں اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مسجد میں نہا دھو کر پہلے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، جو دیندار ہوگا مسلے پر کھڑا ہوگا، جو دین سے دور ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہوگا. دینی بات کرنے کے لیے اسٹیج پر، کرسی پر، تخت پر کون بیٹھے گا؟ اس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوگا. اس کی بنیاد تعلیم، اس کی بنیاد تعلیم. حضرت حسن بصری ایک باندی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ ام سلمہ کی باندی تھی، ایک باندی کا بیٹا امام المتقین کہلایا، رئیس الاولیاء کہلایا، شیخ المشائخ کہلایا. اسلام میں بھید بھاؤ نہیں. ہمارے مدارس کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں کو لکھنے والوں کا جو سرنیم ہے، جو پہچان ہے، مثلا ایک کتاب پڑھاتے ہیں کافیہ، اس کے مصنف کا نام ہے ابن الحاجب، دربان کا بیٹا، ایک واچمین کا بیٹا کتاب لکھ رہا ہے جو مدرسوں کے اندر داخلے کورس ہے. کوئی حلوائی ہے، کوئی باقلانی ہے، وہ پیشے جو مسلمانوں میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے، لیکن جب ان غریب باپوں کی اولادوں نے محنت کر کے پڑھا ہے تو کیا مقام ملا ان کو؟ اسلام میں بھید بھاؤ نہیں. جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے خاص طور پر پرتھوی راج کے مارے جانے کے بعد جب باطل کی کمر ٹوٹ گئی اور سلطان شہاب الدین محمد غوری کچھ دنوں ہندوستان میں قیام کر کے قطب الدین ایبک کو اپنا نائب بنا کر چلا گیا، وہ نیک بادشاہ تھا، تو باطلی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کو پھیلنے کا موقع ملا. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں ہیں، کوئی نظام قائم نہیں ہو پایا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، 5 سال تک جنگیں ہو رہی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، 6ٹے سال آپ عمرہ کرنے گئے، لوگوں نے آپ کو روک دیا، آپ نے مصالحت کی، 2 سال مصالحت چلی، اس کے بعد مشرکین مکہ کی عہد شکنی کی بنیاد پر مصالحت ختم ہو گئی اور 8 میں آپ نے اسلامی لشکر کو لے کر مکے پر حملہ کیا. اب تک بہت غور سے بات سنیے گا، اب تک جو جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ چٹ پٹ داخل ہو رہے تھے، بڑے پیمانے پر، قبائلی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر لوگ انتظار کر رہے تھے. کس بات کا انتظار تھا؟ طاقت کدھر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا مکے والوں کی طرف؟ کیوں؟ جنگوں میں کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کسی ایک نے دوسرے کو نیست و نابود نہیں کیا تھا. مکے والوں نے مدینے ڈنڈا نہیں گاڑا تھا اور مدینے والوں نے مکے ڈنڈا نہیں گاڑا تھا، علاقہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا اور خانہ کعبہ کے اوپر اسلامی پرچم لہرا گیا اور خانہ کعبہ کو تمام گندگیوں سے پاک کر دیا گیا، اور اب مکے کے اندر صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، کفر ٹوٹ چکا ہے اور ایک بڑی تعداد ان سرداروں کی اسلام قبول کر چکی ہے، جب یہ پیغام دنیا میں گیا تو پھر اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع ہوئے، جس کو قرآن نے کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج آئیں گے. جب باطلی قبر ٹوٹ گئی اور اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داری تھی، اللہ کلمے کو سربلند کرنا، جس کی خاطر آپ نے ہر چھوٹی بڑی قربانی برداشت کی تھی، اس کا کام مکمل ہو گیا. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بہت دنوں دنیا میں نہیں رکھا. جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، عام سورت ہے، اس میں کسی انگل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور وصال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب یہ الفاظ اترے ہیں ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو بعض صحابہ کی ہشتیاں نکل گئی. کیا ہوا؟ کہا اس سورت میں اللہ کے نبی کی وفات کی اطلاع ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی آمد کا مقصد تھا اللہ کے جھنڈے کا غلبہ، اللہ کے پیغام کا غلبہ، اور یہ سورت اس غلبے کی یعنی اشارہ کر رہی ہے. اس کے بعد پیغمبر کا کام مکمل ہو گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا، اسلام کا غلبہ حاصل ہو گیا، اب اسلام سکہ رائج الوقت ہو گیا. اس کے بعد دنیا کے ہر طرف سے لوگوں کی آمد شروع. ایک کاٹا بچا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ختم کر کے دم دیا. رومی بادشاہ نے پلاننگ کی تھی دنیا کی دیگر طاقتوں کو ساتھ میں لے کر مدینے پر حملہ کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا ہم اس کے آنے کا انتظار نہیں کریں گے، ہم چل کر اس سے مقابلہ کریں گے. تقریباً 800 کلومیٹر وہ علاقہ ہے تبوک کا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صحابہ کو لے کر گئے تھے. گرمی کا موسم تھا، وہ علاقہ کس قدر گرم ہے کون نہیں جانتا، اس سے پہلے والے سال میں قحط پڑا ہوا تھا اور اس سال میں کھجوریں تقریباً پک رہی تھیں. اب کھجوریں ٹوٹیں تو پچھلے سال کے قرضے کو بھرپائی کی جائے اور ضرورت کا سامان لیا جائے. اسی حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا چلو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جس کے پاس جو ہے لے کر چلو. حالت یہ تھی کہ صحابہ میں سے بڑی تعداد وہ تھی جن کے پاس سامان نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جنگ شریک میں نہیں ہو پائے تھے. منافقین تو آ کر بہانے کرتے تھے، لمبا سفر ہے، بیوی بیمار ہے، کمر کا مریض ہوں، گردن کا مریض ہوں، سواری پر بیٹھ نہیں پاؤں گا، دھوپ کی تپش برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس سے الرجی ہو جاتی، الگ الگ انداز. سورہ توبہ کے اندر ان نالائقوں کی تمام نالائقیاں قرآن نے بیان کیا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم، ہم کو تو اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا. لیکن ایک طبقہ صحابہ کا وہ بھی تھا جو جنگ میں جانا چاہ رہا تھا اور سامان حرب اور سامان جنگ نہ ہونے کی بنیاد پر شریک نہیں ہو پایا تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ سے درخواست کی تھی ہمارے لیے بھی سواری کا انتظام ہو جائے, ہم بھی جنگ میں آپ کے ساتھ چلیں گے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں, اتنا انتظام تو میں نہیں کر سکتا, سامانی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, وہ لوگ جو آپ کے پاس سواری مانگنے آئے تھے, قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, آپ نے فرمایا کہ سواری کا انتظام تو نہیں ہو سکتا. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون, اس حال میں لوٹے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, غم تھا, کاش کے سامان ہوتا, ہم بھی جنگ میں شامل ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ کا یہ جرأت مندانہ اقدام ایسا روب پڑا روم کی حکومت پر اور پوری دنیا پر کہ مکہ مدینہ تو قریب قریب ہے, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق تو علاقائی جنگیں تھیں, مکہ مدینہ قریب قریب ہے, برادری یہاں کی وہاں آباد ہے, وہاں کی وہاں آباد ہے, روم 800 کلومیٹر ریگستان کو پار کر کے جانا, مسلمانوں کی یہ جرأت, اس کی ہمت نہیں پڑی سامنے آنے. اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہونے کے لائق نہ بچی. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا, اس بات کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو کہ پرتھوی راج کے مارے جانے کے بعد اور قطب الدین ایبک کے ہندوستان کے اندر سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نائب کی حیثیت سے بن جانے کے بعد خواجہ صاحب اور ان کے خدام کو کام کرنے کا موقع ملا. جس علاقے سے نکل جاتے تھے 10,000 لوگ ایک ایک مجلس پہ کلمہ پڑھتے تھے, جس طرح اتنا بڑا مجمع اگر بیٹھا ہے یا اور بڑا مجمع ہے, اب ان سب کو اگر کلمہ پڑھانا ہو بالفرض تو الگ الگ پڑھانے کا موقع نہیں, ایک ساتھ پڑھایا جائے گا. کبھی بڑے مجمع کو بیعت کرنا ہوتا ہے, ایک ساتھ بیعت کرتے, کوئی بھی کام. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرکز میں بڑا مجمع ہوتا, بیعت ہونے والا ہوتا تو رسہ پھینکتے تھے, رسہ ڈال دیتے تھے, پکڑ لو اس کو, اس لیے کہ شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ سنت طریقہ ہے, لیکن شیخ کے ہاتھ میں کتنے ہاتھ رکھے جائیں گے, اسی کو پکڑ لو. تو خواجہ صاحب نکلتے تھے اور خدام کی ٹیم ہوتی تھی جو مجمع کو کلمہ پڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. اب جن علاقوں میں ان کے خدام, ان کے خلفاء, ان کے شاگرد علماء بیٹھ گئے, ادارے بن گئے, خانقاہیں بن گئی, تزکیہ نفس کے مراکز بن گئے, الحمدللہ وہ علاقے چمک گئے. اور جہاں ایسا نہ ہو سکا وہاں جہالت چونکہ تو برقرار رہ گئی. لیکن بار بار کہوں گا اور آگاہ کروں گا ان گستاخوں کو, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کے ساتھ جیو گے تو فیض ملے گا, محرومی نہیں ہوگی. اور اللہ کے نیک بندوں کی حقارت ذہنوں کے اندر ہوگی تو پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا اکتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ شیطان انسان کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے عبادات کو کمزور کرتا ہے, اس لیے کہ ایمان کی سیکورٹی, ایمان کو سپورٹ عبادات سے, اور عبادات کے اندر فرائض و واجبات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. تو فرائض و واجبات پر حملہ کرنے کے لیے پہلے وہ سنتوں اور نفلوں پر حملہ کرتا ہے. اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن, نوافل, مستحبات, آداب ان کی رعایت کر رہا ہے تو شیطان یہاں الجھا رہتا ہے. اور اگر اس سے انسان بے تعلق ہے, سنتی تو ہے, ادبی تو ہے, کیا میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا, یہ سوالات جو ہوتے ہیں, تو ایسا ہو گیا کہ میں نے آپ کو ایک فائٹ مارا تو آپ مر تھوڑے گئے, ارے چوٹ لگی نہیں لگی, تماچا ماروں تو آپ مر نہیں جاؤ گے, لیکن چوٹ لگی نہیں لگی تو آپ جو غلط کام کیا اس سے دل مردہ ہو گیا, بظاہر آپ کے اوپر تکفیر فتویٰ نہیں لگا, تو کیا مطلب ہے اس نقصان کا احساس نہیں؟ ارے سیٹ کے کارخانے میں تاکے 500 رکھے ہوئے ہیں, چور ایک تاکہ لے گیا, ارے ایک تاکے سے کیا فرق پڑتا ہے, دروازہ کھلا رہن دو, کل سمجھ میں آیا کیا فرق پڑتا ہے, آج ایک لے گیا کل دو لے جائے گا 10 لے جائے گا, جب چور راستہ دیکھ لے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں اندر ایک تاکہ بھی نہیں دے گا. جب گستاخی شروع ہوتی ہے شیطان بندے سے الجھتا ہے. اگر بندہ شریعت کی جو محافظ چیزیں ہیں ان کی پابندی کر رہا ہے وہ اسی میں الجھا رہتا ہے. اور اگر سنت کو چھڑانے میں کامیاب ہوا تو واجبات پہ حملہ کرتا ہے, اس کو چھڑانے میں کامیاب ہوا تو فرائض پہ حملہ کرتا ہے, اس کے چھڑانے میں کامیاب ہوا تو پھر ایمان بچتا ہے, ایمان پہ حملہ کرتا ہے. تو جن لوگوں نے ان کو معمولی سمجھا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, انہی ساری باتوں کے مجموعے کا نام دین ہے. حضرت ایک صاحب گئے پیٹھ میں, وہ گدوا کر نقشہ بناتے ہیں نا, ٹیٹو بنواتے ہیں ہاتھوں میں, پیٹھ میں, کلائی میں, کہنے لگے کہ میری پیٹھ پر شیر کا نقشہ بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب وہ سوئی چبھوئے گا, چبھویا تو لگا, کیا بنا رہے ہو؟ میں ابھی شیر کا سر بنا رہا ہوں, اس کے بغیر نہیں بنے گا. بنے گا, اس کو چھوڑ دیا. پھر سوئی چبھوئی, اب کیا بنا رہے ہو؟ پنجا بنا رہا ہوں, اس کے بغیر نہیں بنے گا. بنے گا, اس کو بھی چھوڑ دیا. اب کیا بنا رہے ہو؟ پیٹھ بنا رہا ہوں, بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں بنے گا. بنے گا. کچھ دیر کو اس نے کہا جائیے, شیر تو بن گیا, اس لیے کہ آپ کو وہ شیر سر کے بغیر چلے گا, پیٹھ کے بغیر چلے گا, پیٹ کے بغیر چلے گا, پنجے کے بغیر چلے گا, دم کے بغیر چلے گا, تو آپ کا شیر بن گیا. الگ الگ کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جب ان کو اجزاء کو الگ کر دو گے تو فرد قائم رکھتے ملت سے تنا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بہر وہ دریا کچھ نہیں. دنیا میں آپ گھوم لیجئے, یہ ناچیز بہت سے علاقوں میں گیا, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, دنیا میں آپ گھوم لیجئے, وہ ممالک جہاں پورا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے, جتنا صاف ستھرا سادہ سچا پکا دین ہندوستان میں ہے, ان کو بھی نصیب نہیں ہے. اس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں, اس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں. تو یہاں کیوں ہے؟ آسمان سے یہاں وہی اتری ہے؟ نہیں, یہاں جن اہل اللہ کے توسط سے دین آیا وہ 100% متبع شریعت تھے, اور جن شاگردوں کے توسط سے ہم کو آپ کو ملا وہ 100% متبعین شریعت کا طبقہ تھا, اس لیے ہم کو دین سچا اور پکا ملا. اگر ان سے ہم وابستہ رہیں گے اہل اللہ سے, نیک بندوں سے, اس کا فیض ملے گا. ارے جو پنکھے میں پاور کب تک؟ جب تک آپ کا رشتہ ٹرانسفارمر سے, اور وہاں سے وائر کٹا پنکھے آپ لگاتے رہیے. گھر میں پائپ میں پانی کب تک؟ جب تک مین لائن سے کنیکشن نہ کیے. اب کنیکشن وہاں بند ہو گیا تو ختم کہانی. جہاں سے آپ کو فیض ملنے والا ہے اہل اللہ کے توسط سے, اگر ان سے رشتہ ختم ہو گیا اور گستاخی اور محرومی کا سلسلہ شروع ہوا, اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے. جس طرح شیطان نوافل سے سنتوں پر, سنتوں سے واجبات پر, واجبات سے فرائض پر آتا ہے, ٹھیک اس طریقے سے بزرگوں سے کتب و غوث و ابدال تک, اہل اللہ تک, اور ان سے پھر صحابہ تک, اور پھر صحابہ سے پیغمبر تک, اور جب پیغمبر تک گستاخی کا سلسلہ دراز ہوگا تو بچا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, المرء مع من احب, انسان کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو. جن بزرگ کی آمد کا ہم کو آپ کو شدت سے انتظار تھا, حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی مدظ اللہ العالی, جنرل سیکرٹری آل انڈیا پیام انسانیت, تشریف لا چکے ہیں, ان کو آنے کا آپ لوگ راستہ دیجئے. جو وقت بچا ہے کچھ دیر ان سے آپ ناصحانہ کلمات سن لیں گے, ذرا آنے کا راستہ دیجئے. میں نے آپ بتلایا تھا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب, جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, بہت خاص تعلق تھا ان کو مولانا مدنی سے, اسی لیے انہوں نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبند میں مولانا مدنی کے پاس پڑھنے بھیجا تھا. مولانا علی میاں دار العلوم دیوبند کے طالب علم نہیں ہے, لیکن مولانا مدنی کے پاس رہ کر پڑھا ہے. اور حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بڑے بھائی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر ہر زبان اس زبان کے ماہرین سے پڑھوائی. آپ ان کی تحریریں پڑھیے, ان کی تقریریں سنیے. یہ خاندان ہندوستان کا بڑا محسن خاندان ہے. حضرت کی تشریف آوری مدرسہ دینیات کے جلسے میں ہوئی ہے, ہم درخواست کی تھی آپ سے, تشریف لا چکے ہیں حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, خاتم النبیین, سید الاولین والآخرین, سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں, دینی اور ایمانی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اس کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دین کی نعمت دی ہے جس دین کا اس نے انتخاب فرمایا اور اس کو کامیابی کی شرط قرار دیا, اور قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو پسندیدہ ہے, اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی کسی راستے پر چلتا ہے, اس کو تلاش کرتا ہے, اس کو اختیار کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اس کی یہ چیز قبول نہیں فرمائیں گے. یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اسلام کی جو نعمت دی ہے, پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اور اسلام کا مطلب یہ ہے, ہم مسلمان بھی نہیں جانتے, اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, اپنے آپ کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا, کہ اب ہماری کوئی مرضی نہیں, ہماری کوئی چاہت نہیں, کیسے ہی تقاضے ہوں, کیسے ہی حالات ہوں, کیسے ہی رسم و رواج ہمارے پرانے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہوں, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا تو اب پھر کوئی ہمارا تقاضا نہیں. اب جو حکم اللہ کا ہے اور جو حکم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس پر عمل ہونا ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی ہی ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا, سپرد کر دینا. جب تک سپردگی کا یہ مزاج نہیں پیدا ہوگا, میرے دوستو, حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں. یاد رکھیے, مسلمان صرف نام سے نہیں ہوتا, مسلمان صرف سرکاری فہرست میں اندراج ہو جانے سے نہیں ہوتا. مسلمان تو جب ہوتا ہے کہ اللہ کی فہرست میں مسلمان درج کر لیا جائے. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ فرماتے تھے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے دفن ہوتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے, ان کو مسلمان سمجھ کر دفن کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہیں یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. تو میرے دوست, اسلام کو سمجھنے کی ضرورت. اسلام کہتے ہی ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا, اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اب سپرد کر دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اہمیت بتانے کے لیے اللہ نے عبادت ارشاد فرما دی کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ جو امید رکھتا ہو, یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے, جس کو یقین ہو کہ آخرت کے دن میں حاضر ہونا ہے اور وہاں اللہ کی طرف سے حساب لیا جائے گا, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو اگر کامیاب ہونا ہے, آخرت کے دن کی کامیابی حاصل کرنی ہے, سرخروئی حاصل کرنی ہے, اس کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود. آگے ایک بات اور فرمائی ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, کہ وہ اللہ کا خوب ذکر کرتا, اللہ کا دھیان اپنے دل میں خوب لاتا ہو, اس کا ہمیشہ استحضار رکھنے کی کوشش کرتا. یہ بات جو فرمائی گئی یہ نسخہ ہے, یہ اسوہ رسول کو اختیار کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ ہے. آدمی جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا, جتنا زیادہ اللہ کا دھیان پیدا کرے گا, جتنا زیادہ اس کو اللہ کا استحضار ہوگا, اتنا ہی زیادہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا, اتنا ہی زیادہ سنتوں پر عمل کرنا آسان. سنتوں پر عمل کرنے کا مطلب کیا میرے دوستو؟ بہت غور کرنے کی بات. سنتیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ صرف عبادتوں کی نہیں ہیں. بہت غلط فہمی ہم لوگوں میں ہے, ہم کہتے ہیں بھئی نماز کی سنتیں ہیں, یہ روزے کی سنتیں ہیں, یہ وضو کی سنتیں ہیں, یہ طہارت کی سنتیں ہیں. یہ بات ہم زبان سے کہتے ہیں, بہت صحیح ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ساری وہ عبادتیں ہیں کہ جن کی سنتیں ہیں, اور سنتوں کا مطلب کیا ہے؟ سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس آیت شریفہ میں کیا کہنا چاہتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود. وہ نمونہ کن چیزوں میں؟ میں آپ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمونہ وہ نمازوں میں بھی ہے, وہ نمونہ ہمارے عقائد میں بھی ہے, وہ نمونہ تمام عبادتوں میں, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, طہارت کا طریقہ, غسل کا طریقہ, روزے کا طریقہ, حج کا طریقہ, زکوٰۃ کا طریقہ, سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری چیزیں موجود. لیکن آگے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور بھائیو دوستو, میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جہاں بہت زیادہ مار کھا رہے ہیں, مار تو یہاں بھی کھا رہے ہیں, کتنے ہمارے بھائی ہیں ان کا عقیدہ ہی درست نہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جو چاہے کرے, اللہ لہ الخلق والامر, اللہ اعلان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر, کان کھول کر سن لو, اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے انتظام چلانا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے دنیا بنا دی اب اس کے بعد چھوڑ دیا, جو چاہے کرے. جیسے ہمارے یہاں تصور ہوتا ہے کہ کرنے والے نے کام کر دیا, اب دیکھنے والے اور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں, سب اس نے بنایا بھی ہے اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں, وہی سارا نظام چلا رہا ہے. عقیدہ بھی ہمارا درست ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری جو عبادتیں ہیں, ان عبادتوں میں بھی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بہت کوتاہیاں, کوئی شبہ نہیں اس میں کہ بہت کوتاہیاں, لیکن اور آگے میں عرض کرتا ہوں کہ جو آج ہمارا سماج ہے, آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں, ہم معاملات کرتے ہیں, ہمارے تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے روز و شب گزرتے ہیں, کاروبار میں, بازاروں میں, کھیت کھلیان میں, اور نہ جانے اپنے اپنے مشغلوں میں, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے. امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں میں نمونہ چھوڑا ہے. ہمارے کاروبار کا طریقہ کیسا ہو, ہمارا آپس کے تعلقات کیسے ہوں. تعلقات کو دیکھیے, ہمارا پڑوس میں, ہمارے پڑوس میں کوئی ہے اور وہ بیچارہ پریشان ہے, بھوکا ہے, ضرورت مند ہے, بیمار ہے, ہمارے اوپر ایمانی حیثیت سے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آج ہم میں سے اکثر مسلمان اس کو نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق. دین یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین کا یہ اعلیٰ ترین ایک مظہر ہے کہ آدمی نمازوں کا مسجد میں آ کر اہتمام کرے, جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھے. حدیث میں آتا ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر آدمی چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے, وہ کفر کی سرحدوں میں پہنچ جاتا ہے. کوئی شبہ نہیں اس میں, لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی نکلے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ آسودہ ہو کر سوئے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, قیل من یا رسول اللہ, قال صلی اللہ علیہ وسلم, من لا یأمن جاره بوائقه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عرض کیا, ان کے ذہن میں شاید یہ بات گئی ہوگی, جس کا عقیدہ بگڑ جائے, اللہ کا باغی ہو جائے, اللہ کا منکر ہو جائے, نماز کا انکار کر دے, اس کے بارے میں شاید آپ اتنے سخت کلمات ارشاد فرما رہے ہیں, قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم مسلمان نہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے جھگڑے بکھیڑوں سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے, جس کا پڑوسی اس کے جھگڑے بکھیڑوں سے محفوظ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج اپنی ہمیں طرز زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا انعام ہے. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, نہ جانے کہاں جا کر گھنٹا بجا رہے ہوتے, یا کس جگہ جا کر اپنی پیشانی رگڑ رہے ہوتے. اللہ کا انعام ہے کہ اس نے مسلمان بنایا. لیکن بھائیوں, اس انعام کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے دیے ہوئے انعام کے تقاضوں کو سمجھیں, اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں, اور یہ طے کر لیں کہ ہمارے صبح و شام ایسے گزریں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام گزرا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا اپنی زندگی میں، اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا؟ ایک طرف آتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہوئی، عائشہ فرماتی ہیں ایسی تیزی کے ساتھ آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے کہ جیسے آپ پہچانتے ہی نہ ہو، ایسا اہتمام نمازوں کا، فرائض کا، اور اس کی تفصیلات یہاں تک آتی ہیں کہ راتوں کو دیر دیر تک قیام کرنا، اور ایسا اہتمام اس میں کہ پاؤں قدح مبارک میں بھرم آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دی، آپ رات رات بھر قیام فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ حبشی کھیل دکھانے کے لیے آئے مسجد نبوی کے صحن میں، کنارے کہیں وہ کھیل تماشا دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ اس وقت کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، کم سن تھی، ان کی شادی جلدی ہوئی، انہوں نے کھیل دیکھنا چاہا تو آخری درجے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر، کھڑکی پر کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ کو پیچھے پردے میں کر لیا اور فرمایا کہ تمہیں اگر کھیل دیکھنا ہے تو دیکھو. جب تک وہ انہوں نے چاہا وہ کھیل دیکھتی رہی. خود ہی فرماتی ہیں آپ نے نہیں کہا کہ میں تھک گیا، تم اب بس ہو گیا، بہت دیکھ لیا تم نے، آپ دیر تک کھڑے رہے. یہاں تک حضرت عائشہ کہتی میں نے ہی یہ بات کہی کہ بس میں نے بہت دیکھ لیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حالت گھر میں یہ ہے کہ گھر میں گئے، کھانا سامنے آیا، اگر نمک کم ہو گیا تو غصے میں بے قابو ہو گئے، پہلے پلیٹ اٹھائی وہاں لے جا کر پھینکی، یا اور زبان سے نازیبا کلمات کہہ دیے. طلاق کا دینا کتنا آسان ہے، کھانے میں نمک کم، ایسے واقعات ہیں، میں کوئی تماشا آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں یا کوئی فرضی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، واقعات موجود ہیں کہ کھانے میں نمک کم ہو گیا طلاق دے دی، چائے ٹھنڈی ہو گئی طلاق دے دی. اب آ کر رو رہے ہیں کہ مولوی صاحب تین تین طلاقیں دے دی، اب کیا کریں؟ اللہ کے بندے، تم نے یہ نہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طلاق میں بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، کس طرح طلاق دی جائے. تو میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی پوری زندگی جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اختیار کریں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آپ مسلمان علاقوں میں جائیے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ وہاں تعلیم ہونی چاہیے، سب سے زیادہ وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے، سب سے زیادہ وہاں سنجیدگی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ وہاں نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ وہاں زبان کی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن آپ جائیے، آپ کو وہاں گالیاں ملیں گی، آپ کو وہاں گندگی ملے گی، آپ کو وہاں بے حیائی ملے گی. کون سی خرافات ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود نہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت. آج ہم دوسروں کے سامنے جو نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ ایسا گندا نمونہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں ایسی غلط تصویر دوسروں کے سامنے جا رہی ہے کہ شاید ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہیں دوسروں کو اسلام ملانے میں. اگر ہم صحیح نمونہ پیش کرتے، اپنا جو زندگی کا وہ نظام ہے جس کا تعلق گھروں سے، بازاروں سے، سڑکوں سے اور گلیوں سے، کاروبار سے اور کھیت کھلیان سے، اس میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کرتے، وہ نمونہ دوسروں کے سامنے جاتا. آج ہم مسجد میں سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت مبارک ہے، اللہ کی رضا کا یہ ذریعہ ہے. لیکن میرے دوستوں، جو ہمارا زندگی کا رخ دوسروں کے سامنے جاتا ہے، یہ وہ رخ نہیں ہے. ہم مسجدوں میں آ کر مسلمان ہیں لیکن خدا نخواستہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو شاید مسلمان نہیں رہ جاتے. جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے سامنے، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہمیں شادی کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، شادی کیا ہماری خواہش کی تکمیل ہے، شادی کیا ہماری محض ایک ضرورت ہے جس کو ہم پورا کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں بھی فرمایا کہ نکاح من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. اگر شادی سنت کے مطابق کی جائے، سنت سمجھ کر کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، تو میں کہتا ہوں کہ شادی بھی ایک ایسا دعوت کا عمل بن جائے گا کہ نہ جانے کتنوں کو شادی کا ہمارا طریقہ دیکھ کر ایک شوق پیدا ہوگا کہ مسلمان یہ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے شادی بیاہ کا. یہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن جب یہ ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، کیسا اچھا، کیسا سادہ، کیسا مبارک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا طرز عمل ایک دعوت کا عمل بن جائے. تو بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت. ہم اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ صاف کرتے ہیں اور گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ایک طرح تو یوں فرمایا کہ اماتۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اب راستے میں ہم تکلیف دہ چیز کو ڈالیں گے اور دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بنیں گے تو یہ گناہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کو ہمارے بھائی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اپنے گھر سے گندگی نکالی اور گلی میں ڈال دی. ارے بھائی اللہ کے بندے، آگے بڑھ کر کوڑے میں ڈال دو. تم گلی میں جو گندگی ڈال رہے ہو، یاد رکھو کہ ایمان کے خلاف ہی تمہارا عمل، اللہ کی رضا کے خلاف ہی تمہارا عمل ہے. کیا بعید ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہیں یہ عمل ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ یہ بھی آتا ہے ایک حدیث میں، المسلم من سلم الناس من لسانه ویدی، صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ. میرے بھائیو، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں راستے میں کانٹا پڑا ہے، تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دو، اس میں اجر ملتا ہے، صدقہ ہے یہ. تو بھائیو، ہمیں اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت، اپنے حالات کو صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے. اور یہ جب ہوگا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے، اس مبارک طریقے کو اپنی پوری زندگی میں ہم اختیار کریں، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے طرز زندگی میں، جب روز و شب ہمارے سنت کے مطابق ہوں گے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائیو، ہم نماز میں سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، وضو میں اختیار کرتے ہیں، اگر آپ غور کیجئے تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم نماز میں گزارتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں 2-2.5 گھنٹے ایسے گزریں گے کہ ہماری زندگی اس میں سنت کے مطابق ہو جائے گی، حالانکہ اس میں بھی کتنوں کی سنت کے مطابق ہوتی ہے. اور باقی جو 22 گھنٹے 20 گھنٹے ہمارے گزر رہے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے، ہم اس نمونے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اس پر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے گھروں میں جو زندگی ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. عام طور سے آپ دیکھیے تو لڑائیاں، جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے قابو ہو جاتا ہے آدمی، اور یہ نہیں سوچتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہادر نہیں ہے جو غصے میں کسی کو پچھاڑ دے. بہادر کون ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کرنا جانتا، جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتا. ہم بڑی بہادری دکھاتے ہیں کہ ہم تو جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے ہم سب کر ڈالتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا ہمیں، ہمیں تو ایسی طاقت ہے کہ ہم جو چاہیں کر گزر، جو چاہیں کر گزرے. میرے بھائیوں، یہ طاقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی بزدلی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کس کو فرمایا؟ آپ نے فرمایا طاقت کیا ہے؟ جو کنٹرول کرے اپنے آپ پر، قابو کرے اپنے آپ پر، یہ اصل طاقت. تو بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو اسوہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے. اور جتنے بھائی ہمارے یہاں پر آئے ہیں، الحمدللہ ہر جمعے میں آپ باتیں سنتے ہیں، مفید سے مفید باتیں سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں. ماشاءاللہ علماء ہیں جو حضرات یہاں موجود ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اس وقت میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اور یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو ایک پیغام کے طور پر لے جائیں، اپنے گھروں میں اس بات کا مذاکرہ کریں کہ بھائی ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور یاد رکھیے، سنتیں ہماری پوری زندگی سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ تمہارے لیے نمونہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو یہ زندگی جو نمونہ ہے یہ صرف نمازوں میں نہیں ہے تنہا، یہ پوری ہماری جو زندگی ہے اس پوری زندگی کے لیے نمونہ. بس یہ ہم پیغام لے کر جائیں کہ اپنی پوری زندگی ہمیں سنت کے مطابق انشاءاللہ گزارنی ہے، اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرنا ہے، اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، سڑکوں میں بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جو ایک نمونے کا طریقہ ہو، اس کو دیکھ کر غیروں کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ یہ مسلمان ہے، ان کا طرز زندگی ہی الگ، یہ جھوٹ نہیں بولتے، نگاہیں غلط نہیں اٹھاتے، غلط کام نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، گاڑی کسی ایسی جگہ کھڑی نہیں کرتے جہاں دوسرے کو اذیت ہو. میں تو کہتا ہوں آج کل ہم لوگوں کی حالت کیا ہے، میں دین کو خانوں میں بانٹ دیا، یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ ہم راستے میں کسی ایسی جگہ گاڑی نہ کھڑی کریں جہاں کسی کو اذیت ہو. ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، ویسے آپ غور کریں گے تو ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. بس دوستو میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، اسی بات پر میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں ایک پیغام کے طور پر، وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی، کہ اپنی زندگی ہم سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ زندگی ایک نمونے کی زندگی ہوگی اور ہم دوسروں کے لیے گویا کہ ایک رہنما بن جائیں گے اور ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ دین سے مانوس ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس دنیا میں بھی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے، ہماری موت بھی اچھی ہو اور ایمان کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.